पूर्व पक्षी कहता है भाई सन्यास का विधि तो यहाँ है ही नहीं, अब सब छोड़वा दे रहे हो बेमतलब। ननो वित्थायत भिक्षाचरण चरण दीदी वर्तमान उपदेशाद अर्थवाद वयम न विधायक वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती, चरंती है ना लठ लकार है, वर्तमान काल का उपदेश है, विधि कहा है यहाँ पर है ना। यदि विधि होता तो लोट होना चाहिए, लेट होना चाहिए, तव्य तव्य अनियर होना चाहिए, ऐसा प्रत्यय होना चाहिए। न विधायक प्रत्यय कश्चित श्रूयद लिंग लोट तव्या नाम अन्यतमोपी आ गया ना, क्योंकि जो है यहाँ कोई भी विधायक प्रत्यय का श्रवण नहीं हो रहा है। कौन से विधायक प्रत्यय श्रवण नहीं हो रहा है, लिंग है जैसा, लोट है, तव्य है, तव्यत्य अनियर है इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं उनमें से कोई भी विधायक प्रत्यय श्रवण नहीं हो रहा है, अति उसका अर्थवाद मानना चाहिए। तस्मात् अर्थवाद मात्र में श्रुति स्मृति विहितानं यज्ञोपवीतादीनां साधनां न शक्यते प्रत्याग कारयितुम्, इसीलिए अर्थवाद होने मात्र से इसके आधार पर आप जो है श्रुति स्मृति इत्यादि जो यज्ञोपवीतादि और तन्निमित्तक जो प्रातनिक साधन है उनको परित्याग कराना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, मान लो सन्यासी हो जाएगा तो भी उसको यज्ञोपवीत रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अध्ययन करना है ना, यदि वो उसको अध्ययन करना है तो यज्ञोपवीत होना चाहिए। किंच यज्ञोपवीत्येव अधीत याजयेत यजेतवा, यज्ञोपवीत्येव अधीत याजेत यजेतवा। किंच मैंने और भी यही बात युक्ति एक और दे रहा है, एक तो वर्तमान वर्तमान आपदेश है विधायक प्रत्यय नहीं, एक हेतु दिया, दूसरा हेतु दे रहा है बच नहीं सकता वो सन्यासी हो तो भी यज्ञोपवीत उसको रखनी ही पड़ेगी, क्यों? सन्यासी हो जाए तो उसको अध्ययन तो करना ही है और अध्ययन का निमित्त क्या है यज्ञोपवीत, अयज्ञोपवीत अध्ययन नहीं कर सकता, क्यों कहा है यज्ञोपवीत्येव अरीत याजयेत यजेतवा। पारिव्राज्य तवद अध्ययन विहितम, और पारिव्राज्य में अध्ययन विहित है, अतएव यज्ञ होना चाहिए, प्रश्न संबंध जोड़ दिया ना उसने, कहाँ है वैसे सन्यासी को भी अध्ययन करना चाहिए। कद वेद सन्यासनात् क्षुद्र तस्माद् वेदम न सन्यासेत् स्वाध्याये उसृज्य मानव वाचम इति चापस्तम्भः ब्रह्मोज्जवदं वेद निंदा च कौटसाक्ष्यं सुहृद्वदः गरित अनाद्योर जगदी सुरापान समानिषत। गरित अनाद्य अन्नादि नहीं, अनाद्य आद्य न आद्य अनाद्य अनाद्य गरित अनाद्ययो अन्नाद्ययो नहीं, दो नकार नहीं होनी चाहिए, एक नकार अनाद्ययो, दो नकार छपा है अन्न हो गया वो। गरितंच अनाद्यंच इति गर्रित अनाद्योह ना, आद्यम ने खान योग्य, अनाद्यम ने जो खान योग्य नहीं, ऐसा जो प्याज लहसुन वगैरह इनको खाने वाला वो सुरापान करने के बराबर है बोल दिया। यहां देखो मंत्र, वेद सन्यासनात् शूद्र, जो वेद को त्यागता है वह शूद्र हो जाता है, तस्मात् वेदम न सन्यासित, इसलिए वेद कभी सन्यास करने नहीं चाहिए, वेद का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और वेद को पढ़ना है जिसके यज्ञ धारण करना पड़ेगा, अगर सन्यास के बावजूद भी आपको यज्ञ धारण करके वेद अध्ययन करते रहना चाहिए तापस्तंभ के आधार पर। और दूसरी बात स्वाध्याय उसृज्य मानवाचमिति, स्वाध्याय उसृज्य मानवाचमिति, वाचम ने वेदम उसृज्य मान स्वाध्याय उत्सृजत इत्यर्थ, वेद को सृजन किया इसका तो स्वाध्याय को ही त्याग दिया, और स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम प्रमुदितम कहा गया है उसका तो प्रमाण आमरण परित करना है नहीं, इसलिए उसको तो ग्रहण करना अपना पड़ेगा। अत्र स्वाध्याय अध्ययनोचित समय तत्रापि वेदाध्ययन सनिशन शूद्र बोध इत्यर्थ, तीन नंबर टिप्पण, स्वाध्याय से तात्पर्य अध्ययनोचित समय, उस समय जब वेद को त्याग दिया अर्थात त्यागता हुआ व्यक्ति अवश्य शूद्र हो जाता है। उत्सृज्यमान में त्यजन, वाचम बने वेदम, वेदाध्ययन काल में वेद को त्यागने का मतलब है वह महाशूद्र है। और एक स्मृति दे रहे ब्रह्मोज्जम वेद निंदा च, ब्रह्म ने वेद, वेद को उज्जम ने त्याग, वेद का त्याग, वेद की निंदा, कौट साक्षर झूठा साक्षी बन जाना, सुरुद्वद मित्र का हत्या करना, गर्हित निंदित और जो अनाज्य ऐसे पदार्थों का जो खाना जगदीही, ये छह चीजें जो है ना सुरापान समान शत, ये सब सुरापान के समान पाप माने गए हैं, इसलिए इनको तो त्यागना ही नहीं चाहिए, चाहे जितना बड़ा सन्यासी हो जाए। इतना ही नहीं, एक और जगह लिखा है उपासने गुरुणाम वृद्धानाम अदीनाम होमे जप कर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याय जो भवीति इत्यादि। गुरुणाम उपासने वृद्धानाम उपासने अतिथि नांच उपासने, गुरु वृद्ध और अतिथि इनकी उपासन करेंगे मतलब उनकी सेवा पानी जब कर रहोगे तब यज्ञ पवित्र होना जरूरी है। होमे हवन करते वक्त यज्ञ पवित्र होना जरूरी है, जप कर्मणि जपात्मक कर्मों में, भोजन में, आचमन में, स्वाध्याय, इन सभी के लिए यज्ञ पवित्र इत्यादि थी। परिव्राज धर्मेश गुरु पास स्वाध्याय भोजन आचरण आदि कर्मणाम श्रुति सुसन कर्तव्यता चुहित्वात्, और परिव्राजक धर्मों में गुरु का सेवा, स्वाध्याय, भोजन, आचमन आदि कर्मों को श्रुति स्मृतियों में कर्तव्य रूपेण विधान किया है। इसीलिए गुरुवादी उपासनांगत्यन यज्ञ पवित्र तत्वात तत्परित्याग नैव अवगंतुम शक्यते, इसे गुरु उपासना आदि अंगत्व यज्ञोपवीत विहित हो गया इसलिए उसका परित्याग कदापि नहीं कर सकते। हाँ फिर ये जो विधायक कहां से घटाओगे वो चिंता नहीं, उसके हम समन्वय कर देंगे। कैसे करोगे तो जिनका नाम लिया है ना बस उन तीन को त्यागना, बाकी सब कर्म करते रहना। किन तीन का? सन्यास का मतलब पत्नी का ना होना नंबर एक, पैसे की इच्छा नहीं करना नंबर दो, है ना, ऐसा में ही तो लिया, बस वित्तेषा नहीं करना, पुत्र ऐसा नहीं करना और स्वर्ग आदि लोग की ऐसा नहीं करना, बाकी सब कर्म कांड करना, यज्ञ पवित्र रखना, जनेऊ रखना और सब कर्म कांड करते रहना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है यद्यपि ऐसा भी विधान विधत ऐसाओं से विधान करने के लिए तो विधान किया ही है, तथापि पुत्र आदि ऐसाभ्यस्तृभ्य एवं विधान न तो सर्वस्मात कर्म कर्म साधनाच विधान पुत्रादि ऐसा त्रय मात्र से विधान करना चाहिए, क्या करना चाहिए सन्यासी को, न कि सर्वस्वाद कर्मण कर्म साधना, सकल कर्म और कर्म के साधनों से विधान नहीं करना चाहिए। करोगे तो सबसे बड़ा दोषी गौर है, सर्व परित्याग श्रुतं कृतं स्यात् श्रुतं च यज्ञ पवीता हापितं स्यात्, ये सर्व परित्याग कर दोगे अश्रुत को आपने किया है महापाप, अश्रुत का परित्याग कर दिया डबल पाप हो गया। तथा च महान अपराधो विहित कर्ण प्रतिषिद्ध आचरण निमित्त कृत स्यात्, विहित कर्ण अप्रसिद्ध आचरण कृत महान अपराध आपसे हो जाएगा, तस्माद यज्ञोपवीता लिंग परित्यागो अंध परंपरा, इसलिए ये सन्यासी लोग यज्ञोपवीता को त्यागते हैं एक अंध परंपरा है ये, ऐसा जबरदस्त पूर्व पक्ष खड़ा होगा। तो सिद्धांत कहते हैं न, ये अंध परंपरा नहीं है, ये वैदिक सनातन धर्म की सुदृढ़ परंपरा है। यज्ञोपवीतम वेदांश सर्वं तद्वर्जयेत्यति श्रुतिः है, वो श्रुति को तो देखो, इन स्मृतियों को मैं घटाऊंगा, ये कहां के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है। यज्ञोपवीतम वेदांश सर्वं तद्वर्जयेत्यति, इन सकल साध्य साधनों को यति को क्या करना चाहिए, त्याग कर देना। आत्मज्ञान परकता सर्वस्या उपनिषद, सबसे बड़ी बात है यहाँ हमें सन्यास का विधि करने में भी तात्पर्य नहीं है, है किसी चीज का विधि विधान में हमारा लक्ष्य ही नहीं, एक एक विधि है सकल उपनिषदों का आत्मज्ञान का विधि, बस तत्पर सारे पंक्तियों का वो घटा देना है, तब तू समन्वया चौथा सूत्र ब्रह्म सूत्र, इसे कहते हैं आत्मज्ञान परकता सर्वस्या उपनिषद, सारी उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान में ही है, किसी चीज के सन्यास आदि का विधि करने में कोई तात्पर्य नहीं। आत्मा द्रष्टव्य श्रद्धमती ही प्रस्तुतम, ये बात पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। दो चार पांच आप तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, दो चार पांच पहले ही कथन कर चुके हैं। सच आत्मैव साक्षात अप्रोक्षात सर्वांतर अस्नेह संसाधन वरिजय विज्ञावत प्रसिद्धम, उसी को यहाँ पिछले दो ब्राह्मण साहब देख रहे हैं, साक्षात अप्रोक्ष जो था सर्वांतर था और उसी को अस्नेह आदि संसाधन से रहित है, यह बात विज्ञेयी है। जो आत्मा द्वितीय अध्याय में शुरू की गई थी, प्रथम अध्याय में सूत्रबद्ध था, है ना, तस्मा सर्वभवत इत्यादि से सूत्रबद्ध था, 1.4.7, 1.4.10 में सूत्र रूपेण विद्या कही गई थी। दूसरे अध्याय में विस्तार से विचार किया जनक संवाद में, और फिर यहाँ पर भी अश्वल कहोल इत्यादि अर्थवाक सभी के भुज ब्राह्मण परिप्त पूर्व चारों ब्राह्मणों में उसी आत्मा का चिंतन चल रहा है, उत्तरोत्तर और उसको आगे बढ़ाते हुए निर्गुण की ओर ले जा रहे हैं। पूर्व में वैराग्यार्थ आवश्यक सारी बातें कहने के पश्चात उस वैराग्य से वित्थान जब हो गया संसार पदार्थों से वैराग्य को लेकर के, तब उस व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए उस चक्रायण का ब्राह्मण आया था, उसमें भी उसने जो ग्रहण किया था वो सोबात सगुण ब्राह्मण था, तम पदार्थ प्रधान था, यदि वहां भी लक्षित किया था तत्पदार्थ ही था, लेकिन वह तत्पदार्थ अस्पष्ट होने के नाते अब यहाँ पर पंचम ब्राह्मण आरंभ हुआ था जिसमें जो वह भी दूर करना है। इसे कहते साक्षात अप्रोक्षात सर्वांतर अस्नेह संसार वर्जित इत्यं विज्ञेय, ऐसा ही बोध करानी चाहिए, इत्येतावत् प्रसिद्धम, यही सकल उपनिषदों में प्रसिद्ध है। सर्वा ही इयम उपनिषद एवं परा, इसलिए यह सारी उपनिषद जो है ना एवं पर, एवं मने आत्मज्ञान विधि पर, आत्मज्ञान विधि पर के सारे को घटाना पड़ेगा। विध्यंतर शेषत्वं तव नास्ति अतो नार्थवान, पहला बात खंडन कर दिया। इसलिए ये जो वाक्य है आपका भिक्षाचर्यम चरंदी, यह वाक्य विध्यंतर का शेष नहीं है। यदि किसी विधि का शेष होता तो इसको हम अर्थवाद मान सकते थे, ये किसी विधि का शेष नहीं है। और क्या आत्मा की विधि का शेष है, उसका विधि शेष नहीं है, बल्कि बोल दिया है ये उपनिषद सर्वा एवं परा आत्मज्ञान पर ही, ये सब आत्मज्ञान परक है, अतः कोई भी वाक्य इसमें अर्थवाद नहीं। आत्मा च आत्मज्ञान से च कर्तव्य प्राप्त, कर्तव्य क्या है, आत्मा में आत्मज्ञानी आत्मा वारे द्रष्टव्य कह दिया, वही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य प्राप्त में संपाद्य प्राप्त तात्पर्य, आत्मा च अशनयादि धर्मवान न भवती थी साधन फल विलक्षण ज्ञातव्य, आत्मा जो है अशनय आदि धर्म वाला नहीं है, इसे क्या लक्षित किया जा रहा है, साधन रूप और फल रूप इस संसार से विलक्षण आत्मा है, ये जानना चाहिए। अतो अव्यतिरेकेण आत्मज्ञानम अविद्या, अतो अव्यतिरेकेण आत्मनो ज्ञानम अविद्या, अतः इसी कारण से साधन फल तौर अभेदेन अव्यतिरेक मैंने अभेदेन आत्मज्ञानम, एतार साधन और एतार फल इनके साथ अभेद करता हुआ आत्मज्ञान पकड़ लिया तो वही अविद्या है। ये क्या है, अविद्या है। जैसे कुछ लोग कहते हैं अहंकार को भी रहने दो, अरे मन को खेल खेलने दो, क्या है तुम ब्रह्म हो, सच सच चल सकता है ना, हम ब्रह्म और अहंकार अपने जगह रहने दो, अहंकार को उठने दो, मन को अपना खेल खेलने दो, तुम अपने ब्रह्म बने रहो ना। और यहां जब कह देते अहंकार का जो है नाश, अर्थात जो उसके साथ जो असंबंधता हो ही नहीं सकता, ऐसा तक कह देते, क्योंकि अहंकार उद्यम प्रत्यय प्रत्यय कर रहा है, न तुम ना हम, मैं भी नहीं रह जाऊंगा बोल रहा है, मैं भी मिथ्या हो जाऊंगी, मैंने उसके सत्यत्व का परित्याग कर ही नहीं सकते, ऐसा भी कुछ लोगों का उपदेश, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। और यह भाष्कर स्पष्ट क्या बोल रहे हैं, इनके साथ अभेद करने का मतलब अविद्या है। साध्य साधन से अविद्रिकीण ये आत्मा को आपने ग्रहण किया, वह तार्श आत्मज्ञान अविद्या ही है। और अहंकार क्या है, संसार है ना, साध्य साधन कोटि का है वो, और साध्य साधन कोटि में रल पदार्थों के साथ में आत्मा का जो अभेद रूप ज्ञान कर लेते हो, इससे बढ़कर कोई अविद्या नहीं है। अतो अवित्रिकेण आत्मज्ञानम अविद्या के कहा है अन्योसो अन्यो मासी न स वेद मृत्यु स मृत्यु मापनौती यही अन्य पश्यति एक दैवन द्रष्टव्यम एकमेव अद्वितीयम तत्वसीते श्रुति यही अन्य पश्यति मृत्यु स्मृति मापनौती यहां तक जो है अविद्या का स्वरूप बता दिया। फिर विद्या के स्वरूप एक दैवन द्रष्टव्यम एकमेव अद्वितीयम तत्वसी इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट कर दिया। विद्या क्या है क्रियाफलम साधनम चाशनया संसार धर्मातीत तीतात आत्मनो अन्यत अविद्या विषय। इसलिए क्रिया का फल भूता जो क्रियाफलम साधनं च क्रिया का फल और क्रिया के प्रति साधन अशनय संसार धर्मातीत आत्मा से भिन्न ही होगा। अशनयाद्य संसार धर्मातीतात आत्मनो अन्यदेव वो आत्मा से भिन्न ही होगा। क्या है वो अविद्या विषय जितने भी साधन है और जो भी साध्य साध्य साधन सब कुछ क्या है अविद्या का ही स्वरूप है। अविद्या का विषय विद्या का विषय नहीं हो सकता। यत्र ही द्वैतम भवति अन्योसो अन्योहम अस्मि इति न स वेद अत अन्यथा तो विदोह इत्यादि वाक्य शतेभ्य इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों के द्वारा संपादन किया है। अविद्या का विषय ही साध्य साधन भेद रूपा यह संसार है। नचे विद्या विद्या एक पुरुष सहभवत हो आ गया ना। विद्या और अविद्या दोनों एक पुरुष के अंदर नहीं हो सकता। मैं ब्रह्म हूं यह सत्य ज्ञान भी रहे और मेरा अहंकार भी सत्य रहे ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। नचे विद्या विद्या एक पुरुष से सहभवत हो विरोधात तम प्रकाश विवाह अंधकार और प्रकाश के समान दोनों परस्पर विरोधी है। दोनों सत्य हो नहीं सकते। अहंकार रहे लेकिन मिथ्या हो तब तो कोई आपत्ति नहीं कोई विरोध नहीं। फिर उसके लिए क्या है अहंकार का न बढ़ने से मतलब न घटने से मतलब क्योंकि उसके लिए मिथ्या दृश्य है। प्रारब्ध अनुसार यत्किंचित अहंकार बोले शरीर जो भी क्रियाकलाप कर रहा है उससे भी उसका कोई संबंध है ही नहीं और जीवन मुक्त स्वरूप हो गया ना। यावत जीवन मुक्त स्वरूपता को प्राप्त नहीं हुआ है तावत पर्यंत हम लोगों के अंदर हो क्या रहा है जान तो रहे हैं आत्मा सत्य है और मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं केवल जान ही रहे हैं। वास्तव में सभी के लिए आत्मा असत्य ही है और संसार ही सत्य। अर्जुन मुक्त जब होगा तब संसार असत्य हो जाएगा और आत्मा सत्य हो जाएगा। अभी तो केवल आरोपित सत्यता आत्मा में है हम लोगों का हिसाब कि श्रुति के आग्रह मान रहे हैं आत्मा असत्य है और वास्तविक सत्यता कहां हम स्वीकार करें लेकिन संसार यही विपरीत होना है। आत्मा में वास्तविक सत्यता को ग्रहण करने लग जाए और सांसारिक पदार्थों में जो है वास्तविक असत्यता को ग्रहण कर वो ये नहीं मानते हैं। अहंकार मिथ्या अहंकार मिथ्या हो तो जिता ही नहीं रहेगा बोलते हैं अहंकार बना रहेगा जरूर ठीक रहेगा तभी तो आचार्य बनेगा वो नहीं तो आचार्य कैसे बनेगा। नहीं कैसे किस आधार पर बोल देते किस श्रुतियों के आधार पर बोल देते कोई प्रमाण नहीं हुआ। अहंकार नहीं होता है याज्ञवल के आचार्य में आप देख रहे हैं। वास्तव में ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद क्या कहता है अरे मेरे को तो 10,000 गाय से मतलब इस समय झूठ बोल रहा है। मैं तो कोई ब्रह्मज्ञानी में से उनको नमस्कार करता हूं बोल दिया इतने बड़ी बात निरहंकारता का प्रकाशन हो रहा है वहां पर तात्पर्य उसमें है लेकिन लोभ लालच है वहां पर गौओं के लालच से तात्पर्य नहीं और निरहंकारता का प्रदर्शन मान यही होता विद्या ददाती नियम वास्तव में पहुंचेगा यह अहंकार मिथ्या हो जाएगा। इसलिए कहेगा ही नहीं मैं ब्रह्मज्ञानी हूं जो कहता है मैं ब्रह्मज्ञानी हूं जो कहता है मैं जीवन मुक्त हूं वो अपने आप को ठग लिया। जो है कहने की जरूरत नहीं। सूर्य कभी कहता है क्या अरे मैं हूं मेरे को देखो मैं सूर्य मैं स्वप्रकाश आत्मा हूं। सूर्य को सभी मानते हैं लेकिन सूर्य कभी नहीं कहता मैं अमुक जीवन मुक्त भी है अपने आप सब पहचान लेंगे। गुड़ कभी नहीं कहता अरे मेरे पास आओ मक्खियों मैं गुड़ हूं गुड़ के गुड़ पना गो मक्खी अपने आप ग्रहण कर लेते कहना नहीं पड़ता है। वास्तव में जिस वस्तु का जो स्वरूप होगा उस स्वरूप में वस्तु में जब पहुंच जाता है उसको सभी अपने आप पहचान लग जाते इसे कहना नहीं पड़ता है। जो कह रहा है इसका अंदर जरूर गलत। ये उत्तरकाशी में होना, एक महात्मा बार बार बोलता था, तो गांव वाले परेशान है। अरे हम जीवन मुक्त है, अरे रे बारिश हो रही, थोड़ा पकौड़ी पका के ला, कैसी भिक्षा लाते, आज भिक्षा जो है शाम को पकौड़ी होनी चाहिए, आज जो है खीर मार पड़ा होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब देखिए क्या जीवन मुक्त है, जो गांव वाले इतने बेवकूफ है वो भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर कैसा जीवन मुक्त होगा ये, देखो ये चाहिए वो चाहिए, आज ये खाने को आज वो खाने को, है क्या महात्मा है, इतनी सी जबान खराब, नमक ज्यादा डाल गया तो नाराज, नहीं पड़ा तो क्या फीका फीका लाया, हमको बीमार पड़े क्या, ऐसे से डांट देता है। तो उनके यहाँ देवता नाचते ना देवता, तो उन्होंने देवता से पूछा, फिर महात्मा को पकड़ के लाए, सबको लाए, सब लोग इकट्ठा थे, देवता से पूछा भगवान आप बताओ जीवन मुक्त है, तो देवता ने यही कहा कि यदि वो कहता है जीवन मुक्त है तो फिर वो है ही नहीं, जो जीवन मुक्त है वो कभी कहेगा ही नहीं मैं जीवन मुक्त हूँ, और जो जीवन मुक्त है तो प्रार्थना अनुसार छोड़ेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोलेगा ही नहीं, उसके अंदर चाहिए शब्द ही नहीं, उसके कोष से बाहर हो जाता है चाहिए शब्द, प्रारंभ कर्मासन यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहने वाला चाहिए कहां से बोलेगा। जब देवता ने फटकर सबने महात्मा के पीछे पड़ गए, भाग्य महात्मा छोड़ जाता है, ब्रह्म ज्ञान छूट गया। तो इसीलिए ये सब चीजें ऐसा है, तो कहते देखो विद्या और विद्या दोनों एक पुरुष के अंदर एक साथ कभी नहीं हो सकता है तम और प्रकाश के समान, तस्माद आत्मविदो अविद्या विषय अधिकारो न द्रष्टव्य क्रिया कारक फल भेद रूप, इसलिए आत्मवेत्ता के प्रति अविद्या का विषय के संबंधी अधिकार और उस क्रिया कारक फल भेद रूपाधिकार नहीं कहना चाहिए, न द्रष्टव्य फलाधिपत्याख्य फलादि की प्राप्ति रूपा अधिकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, मृत्यु समृत्यु आपनति इत्यादि निंदितत्व, सर्व क्रिया साधन फलानांच अविद्या विषयानां तद विपरीत आत्मविद्या हातव्यत्वेन इष्टवत्वात्, बल्कि उल्टा सकल क्रिया और उसके क्रिया का साधनी भूता और फलभूत तत्वों को चूंकि कैसे हैं अविद्या के विषय हैं, उनको तद विपरीत आत्मविद्या के द्वारा नाश करना ही इष्ट है, तद विपरीत आत्मविद्या हातव्यत्वेन इष्टत्वात्, यज्ञोपवीत साधनांच तद विषयत्व, यज्ञोपवीत और उसके अत्यधिक जो साधन है वो सब तद विषय बने अविद्या विषय, तस्मात असाधन फल स्वभाव आत्मनो अन्य विषय विलक्षणा एषणा, इसीलिए असाधन फल स्वभाव वाला ही आत्मा है, आत्मा कैसा है न साधन स्वभाव वाला है न फल स्वभाव वाला है, उससे अन्य विषय उससे भिन्न विषय है कौन, यह जो एषणा अत्यंत विलक्षणा साध्य साधनेशना वो आत्मा से अत्यंत विलक्षण है भिन्न है अविद्या का विषय है, उभयेते साधन फले येषणे भवता इस तरह से श्रुति ने कहा है, यज्ञोपवीतादे है तत्साध्यकरणांच साधत्वात्, यज्ञोपवीतादि क्या है तत्साध्य कर्मों का साधन, उभयेते शनेव इति हेतुवचनेन वापस श्रुति में लौटते हैं, उभयेते शनेव ये दो ही एषणा है, इस तरह से हेतु वचन के द्वारा अवधारण किया है, इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा ये सब साधन है, यज्ञोपवीत आदि साधनात् तत्साध्यभ्य कर्मभ्यो अविद्या विषयत्व विषयत्वाद एषारूपत्वाच्च जिहासी तवी रूपत्वाच्च व्युत्थानम विदिक्षितम एव, इसलिए यज्ञोपवीत आदि साधन और उन साधनों के साध्य बताओ कर्म ये सब अविद्या का विषय है, एषणा का स्वरूप है, इसलिए अवश्य त्यागना चाहिए, अतएव वित्थान शब्द के द्वारा ही यह भी विदिक्षितम एव, सर्व कर्म तत्साधन सहित सारे चीजों का त्याग करना वित हो ही गया है समझो, क्योंकि उसने एषणा त्याग तो मान ही लिया है, जैसे कहा था एषणा त्याग तो माना ही है, तो इसलिए सिद्धांत इसी पॉइंट पकड़े बेष्टा त्याग तुम का विधान मान रहे हो तो उसी के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं, जो पवितादि भी उसी में ही आ गया, लेकिन श्रुति स्मृतियों का क्या होगा, सत्य ननु उपनिषद आत्मज्ञान पर वित्तान श्रुति प्रस्तुत्यर्थ न विधि, तब पूर्व पक्ष इसलिए अपना बात को मजबूत करने कहता है उपनिषद सब आप ही ने कहा आत्मज्ञान पर होता है। और जब उत्थान है, ये जो उत्थान श्रुति है वो क्या फिर उसे आत्मज्ञान का सिद्धि के लिए, और जब उत्थान के बिना ही आत्मज्ञान हो जाएगा, उत्थान करने की जरूरत नहीं, त्यागने की जरूरत नहीं, कि त्याग केवल प्रशंसा आत्मज्ञान की प्रशंसा होगा। अगर त्यागे बिना आत्मज्ञान हो सकता है पूर्व पक्ष का तात्पर्य, अतएव यज्ञ पवित्र धारण किए रहो और पढ़ लो तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। विधिक्षित विज्ञानी न समान कर्तिकत्व श्रवणा, जिस विज्ञान को तुम विधि मान रहे हो, आत्मज्ञान का विधान हुआ है, उस विधि के साथ इसे क्या है समान कर्तिकत्व विथाय अथ विचाचर्यम है ना वहां पर, इसे कहते हैं विधिक्षित विज्ञानी न समान कर्तिकत्व श्रवण। ब्राह्मणा विविधिशंति, ब्राह्मणा विविधिशंति के द्वारा ज्ञान को विधान किया, उसके अनंतर ये कर रहे सत्वा प्रत्यान नहीं अकर्तव्येन कर्तव्य समान कर्तव्य वेदे कदाचित विश्रवणम संभवती, अकर्तव्य के साथ कर्तव्य का समान कर्तव्य व्यवहार कभी नहीं होगा। स्नात्वा गच्छति कभी होगा जब दोनों ही कर्तव्य, एक अकर्तव्य और दूसरा कर्तव्य हो, वहां पर प्रत्यय पर समान कर्तव्यता का कथन नहीं हो सकता। अकर्तव्य के साथ कर्तव्य का समान कर्तव्य न वेद में तो कभी कदाचित भी न श्रवणम संभवती, कहीं भी वेद में तो कम से कम संभव बात नहीं। दूसरे जगह कोई बोल भी सकता है आपकी तरह कर्तव्य समझा नहीं, आप कर्तव्य रूप में कथन कर दिया भ्रांति से, लेकिन वेद में तो नहीं हो सकता है। अकर्तव्य और कर्तव्यों का परस्पर समान कर्तृकता असंभव है। कर्तव्य नाम एव अभिषव होम भक्षणानाम, जैसे कर्मकांड में देखिए अभिषव है, होम है और भक्षण है, यथा श्रवणम अभिशुद्ध्य हुत्वा भक्षयन्ति। देखो यथा श्रवणम, जैसे कि सुना है कहां कर्मकांड में, क्या सुना है कर्मकांड में हमने वाक्य अभिशुद्ध्य हुत्वा भक्षयन्ति, बीच के शब्दों को छोड़ दिया भाषा करने, लंबा वाक्य है उसे बीच बीच को लिया अभिशुद्ध्य हुत्वा भक्षयन्ति। इसी प्रकार यहां पर भी है तद्वत आत्मज्ञान ईश्वरवित्थान भिक्षाचर्याणाम कर्तव्यानाम एव समान कर्तव्य श्रवणम भवेत्। उसी प्रकार आत्मज्ञान ईषणा व्युत्थान और भिक्षाचर इन सभी का कर्तव्यों का समान कर्तव्य श्रवण श्रुति में हो रहा है। अविद्या विषयत्वाद ऐषणात्वाच अर्थ प्राप्त आत्मज्ञान विधेरेव यज्ञोपवीतादि परित्यागो न तो विधातव्य। चेत पूर्व पक्षी का ऐसा है, यहां पर भी जो है यज्ञोपवीत परित्याग का विधान की जरूरत नहीं, वो आत्मज्ञान अंगत्व अपने आप हो जाएगा। जिसको आत्मज्ञान चाहिए वो अपने आप छोड़ देगा इन चीजों को। पहले कहा परित्याग करना नहीं चाहिए, मान लिया, मानकर कहते फिर त्याग का विधि की जरूरत नहीं, कहते कोई बात सिद्धांत की अच्छी बात है, मान तो लिया तुमने। अविद्या विषयत्वाद ऐसात्वाच अर्थ प्राप्त आत्मज्ञान विधि रेव, क्योंकि आत्मज्ञान का विधि मात्र मैं मानूंगा, क्योंकि ये तो अर्थ प्राप्त हो गया अविद्या का विषय होने से, ऐसा त्याग तो अर्थ तो प्राप्त है, क्योंकि आत्मज्ञान का आत्मविद्या का विरोधी है अविद्या का विषय है, विरोधी त्याग स्वतः त्यक्त हो ही जाएंगे, अर्थ तो उनका त्याग प्राप्त है, इसलिए यज्ञोपवीता परित्याग न विधातव्य छेद न यज्ञोपवीत आदि का परित्याग करने की विधान करने की जरूरत नहीं है। ये जो पूर्व पक्ष कहता है कहते नहीं, विधान यहां पर स्वतंत्र पूर्व विधि नहीं है, जो अर्थ जब प्राप्त है ना उसको दृढ़तया प्रकाशन मात्र है, उसको दृढ़ करने के लिए दोबारा श्रुति केवल कथन कर रही है। एक करे सूत्रनाम आत्मज्ञान विधि नहीं विहितस्य, आत्मज्ञान के विधि के द्वारा ही स्वत ही विहित हो चुका है। समान कर्तृ श्रवणेन दार्ढ्योपपत्ति, इतना ही यहां पर हो रहा है, समान कर्तृ श्रवण होने से दार्ढ्यता की उपपत्ति हो रही है, अवश्यम भावी है। अर्थ का प्राप्त को आप गौण न समझे, दो दारे हाँ ठीक है अर्थ तक प्राप्त है, जैसे ग्रामम गच्छन तृण स्पृशति तृण गौण है, छुए न छुए मर्जी हो गया ना वहां पर, वैसे यहां मर्जी नहीं है अत्यंत आवश्यक है, ये कैसे ज्ञापन होगा, अर्थ प्राप्त वस्तु को पुनर्अनुवाद पूर्वक कथन नहीं करोगे फिर उस वस्तु की दृढ़ता की उपपत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अर्थ प्राप्त वस्तु को पुनर्अनुवाद रूप कथन विधि नहीं है, जरूर हम मान लेंगे विधि नहीं है, किंतु अनुवाद तो करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं आत्मज्ञान विहित यज्ञ द्वारा ही सूत्राम विहितस्य अनायास ही विहित हो चुका है वो लब्धस्य विहितस्य माने लब्धस्य समान कर्तृकत्व श्रवणेन दार्ढ्योपपत्तिहि तथा दीक्षा चर्यस्य। इसी तरह दीक्षा आचरण में भी समझे दीक्षा का आचार्य ऐसा अर्थ नहीं कर देना दीक्षाचर्यस्य आचार्य नहीं दीर्घ नहीं है यहाँ पर दीक्षाचर्यस्य दीक्षा का आचरण भी जो है ना वो भी इसलिए ही जान के अनुवाद पूर्वक विधि है शुद्ध प्राप्त था वो जो स्वयं नौकरी नहीं करेगा कमाएगा नहीं कुछ नहीं सब छोड़ देगा तो शुद्ध प्राप्त है और कैसे उसका शरीर जिंदा रहेगा दीक्षा मांग के खाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने सन्यासी तर कर दिया बेगर कोष में लोग बहुत नाराज हुए बहुत नाराज बहुत विरोध हुआ इसका फिर उन्होंने भी सुधार किया मेडिकेंट मॉन्क वगैरह सब लिख दिया उन्होंने थोड़ा थोड़ा अंतर किया थोड़ा थोड़ा डर के मारे लेकिन हम कहते बिल्कुल सही किया विचाचरण चरण की सब बेगर तो अर्थ सही है ना गलत कहा है। लेकिन उनका दृष्टि क्या था भीख मंगा ये दिखाना था दीक्षा ग्रहण करता है लेकिन भीख मंगा नहीं है ये बात तो नहीं समझते ना बेगर अर्थ में गड़बड़ी है शब्द में तो यहां पर उसका अर्थ में अलग ही विलक्षणता है वो तो ग्रहण नहीं होगा उस शब्द के द्वारा इसलिए विरोध जो कुछ हद तक सही था यदि उस शब्द को भी इस अर्थ में ग्रहण कर ले तो कोई आपत्ति नहीं ये निचता दृष्टि से ग्रहण करते हैं इसलिए वो आपत्ति उचित है। यत् पुनरुक्तम वर्तमान उपदेशाद अर्थवाद मात्रम इति और जो पूर्व पक्ष ने कहा था वर्तमान उपदेश हुआ है इसलिए अर्थवाद माननी चाहिए कहते नहीं आप कहें आपके यहां भी तो है यस्य पर्णमयजूर भवती न से पापम श्लोकम श्रृणोती अर्थवाद में भवती लट लगा रही है नहीं फिर भी कर रही नहीं जुहू में पर्णमयित्व का विधि हो गया कैसे विधि भाई वो क्यों अर्थवाद नहीं मान रहे हो उसको अर्थवाद क्यों नहीं मानते वर्तमान उपदेश है ना वहां भी नहीं वर्तमान उपदेश होते हुए भी उसको आप विधि मानते हो यथा यहां भी हम चरंती वर्तमान उपदेश विधि मान लोगे तो क्या आपत्ति है। इसे कहता है औदुम्बर यूपादि विधि समानता अदोष कोई दोष नहीं औदुम्बरम यूपो भवती औदुम्बरम औदुम्बरम यूपो भवती या भवती है जैसे परिणी जुहर भवती वहां भी भवती वर्तमान लगा रहे फिर भी उनको आप जैसे मीमान सकल कर्मकांड में विधि पर घटाते हैं तो उसको कहते हैं ये छांदस लट है छांदस विधि में लट प्रयोग हो गया विध्यर्थ में ही लट हो गया उसको जो लट लगा कर आपकी ऐसे समाधान करते हैं हम भी कहेंगे विद्यार्थ में लट छांद अथवा लेट लगा रहे लट है ही नहीं भवती जो दिख रहा है ये लट ही नहीं है ये तो लेट लगा रहे काम कदम लेट ना नहीं यार लेट लगा रहे ये तो कहते हैं वित्थाय भिक्षाचन चिंतित जनी ने पारिव्राज्यम भी दिया था तब पूर्व पक्ष कहते ठीक है चलो मान लिया वित्थाय भिक्षाचरण चरण जिसके द्वारा सन्यास का विधि हो रहा है पारिव्राज्य आश्रम साधन विहिता लिंगम च श्रुति भी स्मृति भी लेकिन हमने आपको बता दिया था पारिव्राज्य आश्रम में यज्ञोपवीत साधनों को विधान किया है उसे लिंग भी है श्रुति स्मृति आदि प्रमाण है अतः तद वर्जित अन्य स्वान भले ही वो अविद्या का विषय है ऐसा रूप यज्ञोपवीत आदि भी फिर भी उनको नहीं त्यागना चाहिए अन्य सबको त्याग द्वारा अविद्या का विषय भूता सारा संसार को त्यागिए यानी यज्ञोपवीत को नहीं त्यागना तत्जनी जो साधन है अध्ययन वगैरह उसको मत त्यागना जो आपके आत्मज्ञान में उपयोगी साधन है उत्तर को बनाए रखे रहना पारिव्राज्याश्रम च यज्ञोपवीता साधन विहितानि लिंगंच श्रुति विस्मृति विश्च लिंगम ने त्रिदंडत्वादि पुराण यज्ञोपवीत विसृज्य नवम उपाध्याय आश्रम प्रवेश त्रिदंडी कमंडलुम कमंडलुमान इत्यादि श्रुतियां हैं स्मृतेश्च अतः तद वर्जित्वा अन्यस्मात् इसलिए इन न्यूनतम जो ये साधन है इनको छोड़ करके इनसे भिन्न जितने भी अविद्या का विषय भूता है उनको आप त्यागिए। यद्यपि ये भी ऐशना कोटि में है, मैं मानता हूँ, स्वीकार कर रहा है अभी, यद्यपिता भी साथी साधन के अंदर से ऐशना कोटि में है, ऐशनात्व अपी इसलिए कहते हैं ऐशना कोटि में रहने के बावजूद इनका विधि होने के नाते, इनमें लिंग होने के नाते, श्रुति श्रुति प्रमाण होने के कारण से आपको इनको ग्रहण करना चाहिए। इनसे भिन्न इष्टाओं को त्यागो। चिन्ह विज्ञान समान कर्तृगात पारिव्राज्याद ऐशना वित्तान लक्षणात पारिव्राज्यांतर उपपत्ति है। विज्ञान समान कर्तृगात पारिव्राज्याद, देखो जवाब दे दिया, दो प्रकार के संन्यास मानेंगे हम, एक विद्वत संन्यास, एक विदुषु संन्यास। विद्वत संन्यास के लिए कुछ भी नहीं, साफ कर दो मामा, खत्म, न तिलक न फिलक न कुछ नहीं, जात धरो का है ना, उन्मत्तवत जड़वत अजगरवत वैसे जिएगा वो, कुछ नहीं, कपड़ा पहना तो पहना, नहीं पहना तो नहीं पहना, कौन फर्क नहीं पड़ता, खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, केवल विशुद्ध प्रारक्रमाधि शरीर केवल चलते रहेगा और उसका कोई भी चिन्ह में आसक्ति नहीं होगी किसी भी चीज के प्रति, कर्तव्य अकर्तव्य विधि और अविधि सबसे परे हो जाता है, शुद्ध हो गया। लेकिन उस विज्ञान समान कर्तृ का पारिव्राज्य ऐशना वित्तान लक्षणात्, जो कि कैसा है वो ऐशना का आत्यंत वित्थान के रूप है, वो उससे पारिव्राज्यंतरोपपत्ति है, एक अलग ही संन्यास में मान लूंगा। पारिव्राज्यांतर में इन विधियों को, जिन विधियों के लिए कहा संन्यास होते हुए तुमको अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करूंगा, एक अलग ही संन्यास मानूंगा जो लाल झंडी में रहना चाह रहा है ना, लेकिन अभी कच्चा है, मामला बहुत कच्चा है, लेकिन कच्चा रहते हुए कीचड़ में नहीं जाना चाहता है, वो इतना समझ में आ गया उसको, ये संसार कीचड़ है, वहां पैर रखूंगा, 50 साल जब हो जाएगा उसके बाद में संन्यास लूंगा, तैर दूंगा ना बाद में, है ना, ये तो है ना, प्रक्षालनाद्य पंक से दूरारस प्रश्न वरम, प्रश्न कैसे लड़ गया दिल्ली का छोकरा है रात्रि में, बोल रहा था यही, आपने तो बहुत गलती किया स्वामी जी ने, क्या गलती किया भाई, अरे हमको देखिए ना, हम मौज कर रहे हैं, हम 50 साल तक मौज करेंगे पक्का, उसके बाद हम इसे रिटायर्ड हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। मैंने कहा तू सन्यासी हो ही नहीं सकेगा, लाल जरूर पहन लेगा लेकिन दिल का तो जो खोटा ही रहेगा, मैंने कहा बहुत है, इसे रिटायर्ड होकर के आते हैं लाल पहन लेते हैं एंड फिर भी यहां से वहां की डोरी कटती नहीं, माल तक भी पहुंचा देते, खूब बताया उसको, तुम नरक में जाओगे, तुम्हारे परिवार का तो नरक हमें ले जाएगा, ऐसे बहुत हैं लोग। लेकिन उससे अच्छा ये है जो ये समझ गया एक कीचड़ है, इन क्या करें, अभी ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हुआ, पढ़ रहा है समझ रहा है, वहां जाना नहीं चाहता है, इधर रहने लायक अभी हुआ नहीं है, क्या करें, उसके लिए बात कही गई है तुम लाल पहन लो, डेंजर फ्लैग में रहना, ताकि कोई देखेगी तो अपना दूर भाग जाएगी, ये डेंजर है, स्वीकार, आजकल तो सब जानती है डुप्लीकेट है वो पीछे पड़ जाती है, इसीलिए वो जमाना चला गया जहां लाल पहन लिया तो लोग दूर से प्रणाम कर देते थे, आजकल तो अब लाल भी पहन लो तो विशेष करने वाले बहुत सारे देवियां आ जाती है, इसलिए लाल पहनने का मतलब इतना नहीं रह गया, अंदर से लाल होना जरूरी हो गया, इसलिए अंदर से ही लाल होना जरूरी है, चल बाहर से लाल होने से बच जाएगा ऐसी बात नहीं रह गया, है या नहीं, कि आजकल सब तुसी ब्रह्म असी ब्रह्म बोलने वाले बहुत हो गए, तो कहां जाओ, इसलिए कहते कि देखो हम इसको पारिव्राज्यांतर उपपत्ति है, कैसे घटाओगे, भाष्यकार देखो स्ववचन होंगे इसकी व्याख्या करेंगे, यदि तद ऐशरा भी वित्थान लक्षण पारिव्राज्यम तद आत्मज्ञानांगम, ये जो ऐशनांश वित्थान रूपा पारिव्राज्य है वो आत्मज्ञान का अंग है, आत्मज्ञान विरोधी ऐशना परित्याग रूपता, क्योंकि आत्मज्ञान के विरोधी ऐशनांग का परित्याग स्वरूप है, अविद्या विषयत्वाच्छ, क्योंकि ऐशाएं जो है ना अविद्या का विषय होती हैं। तद विक्रेण अस्थि आश्रम परम पारिव्राज्य, इसलिए तादृश विशुद्ध सन्यासी विद्वत सन्यासी अपेक्षा से उससे भिन्न आश्रम रूप पारिव्राज्य अलग है। संन्यास आश्रम बोर्ड नहीं, संन्यास आश्रम धारण करने वाले, कई लोग तो आश्रम का नाम रख दिया संन्यास आश्रम, अंदर सब व्यापार चल रहा है, बाहर से संन्यास आश्रम बोर्ड है, ऐसा नहीं। एक तात्पर्य चतुर्प्रकार आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की जो बात, उसको हम अलग करेंगे, उसकी हम यह चर्चा नहीं कर रहे हैं, भाष्यकार कर रहे हैं। यहाँ आत्मज्ञानी जो विद्वत सन्यासी, उसकी बात चर्चा हमने किया है, उसके लिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल यज्ञ पवित्र कर्म नहीं, कुछ भी नहीं, स्वाध्याय भी नहीं, वेद भी त्याग देगा, पाप नहीं लगेगा उसके लिए, वेद भी मिथ्या हो गया, सर्वम मिथ्या हो गया, जगत ही मिथ्या हो गया, उसकी बात अलग है। और ये जो श्रुति स्मृति जो कह रही है परिव्राज को करनी चाहिए सर, ये बात आश्रम धर्म है, ये स्वरूपगत धर्म की बात नहीं है, यह है आश्रम धर्म की बात है। आश्रम रूपम पारिव्राज्यम ब्रह्मलोकादि फल प्राप्ति साधनम, ये भी कैसा है, हो सकता है ये जीवन मुक्त हो जाएगा, नहीं होगा तो ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति का साधन होता आश्रमांतर है। यद विषयम यज्ञोपवीता है साधन विधानम लिंग विधान, जिसके लिए यज्ञ साधन बता दिया, और लिंग मने त्रिदंड एक दंड हंस परमहंस आदि अनेक प्रकार के सन्यास अदंड पर्यंत सब है कि नहीं, वो सारे के सारे लोगों को ले लेना, चाहे ऐसा कच्छा पहन के लाल पहन रहा है, चाहे सीधा लाल पहन रहा है, चाहे जैसा भी पहन रहा है, वो विभिन्न प्रकार के सन्यास आश्रम कोटि के अंदर सब आ जाए, जो सब अभी लाइन में लगे बेचारे, अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है, लाइन में लगे हुए लोगों में से हैं, उनके लिए सब नियम बताए गए, सात घरों में भिक्षा करो, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, सब करो।